Wandugu wapenzi, mazungumzo yangu siyo kubwa sana. Wandugu wapenzi, yale na yaimba siyo stajabu. Ukiafikiria ni muhimu kwa maisha. Africa beats. 1, 2, 3, take your time. And 1, 2, 3, take your time. Uwasa. Yeah. Auna maisha baada za kazi ukirudi nyumbani hakuna makaribisho wala usaidizi hakuna kijiko wala sahani oh furaha ya bwana ni kuwa na bibi furaha ya bibi ni kuwa na bwana ukiwa peke yako hautaishi Kila fasi uchokozi juu ya urembo yako Ukiitwa bibi ya fulani ni heshima kubwa Ukiwa mwembamba au munono Heshima zote ni sawa Oh furaha ya bibi ni kuwa na bwana Wana wandugu wa bibi Kuwa na mpendwa ni muhimu sana Wakati ya shida ni masaidiano Ikiwa usiku wala mchana Bahati itafika musaidiane Oh wandugu wa bwana wandugu wa bibi Oh Oh yeah African Beat Mchezo wa sasa Disco Take your time 1, 2, 3 Take your time And 1, 2, 3 Take your time Disco Goma authentic Africa Bujumbura Kampala Kigoma Dodoma